कृतनवद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृते सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीभूकरान्वरीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अपने जो अपने अपने आत्म स्वरूप के बारे में आज स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से अलग जो अपना स्वरूप है आत्मा है फिर अनुभव कैसे हुए पढ़ने में तो खूब समझ में आ रहे हैं। देखो परमात्मा का अनुभव होता है ठीक ज्ञान करने से ज्ञान ज्ञान जानकारी में जानकारी क्या है कि जो पहले चीज थी वो आज नहीं है ये जानकारी है। इसमें कौन नहीं जानता बताओ पहले जो हमारा बचपन था वो आज बचपन नहीं है ये ज्ञान है कि नहीं है। सबको ये ज्ञान है जो पहले हमारा स्वरूप था वो आज नहीं है आज है वो अगड़ी नहीं रहेगा। ये ज्ञान किसको नहीं है किसको नहीं हो तो बताओ। जो पहले रूप था वो आज नहीं है आज है वो अगड़ी नहीं रहेगा तो नहीं नहीं हुआ ना। संसार को है मानना यही बाधा है परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान में बाधा है संसार को है मानना और संसार है नहीं जो पहले था आज है अगाड़ी नहीं रहेगा ये कौन नहीं जानता बताओ। आप में से कोई भाई कोई बहन कोई बताओ है किसके समझ में नहीं है पहले था वो आज नहीं है आज है वो अगड़ी नहीं रहेगा मरे तो ही नहीं रहेगा जिये तो ही नहीं रहेगा मरे तो नहीं रहेगा जिये तो इस रूप से नहीं रहेगा। ये सच्ची बात है ना। तो संसार में नहीं है सब संसार जितना दिखता है नहीं रूप हुआ ये ज्ञान है। किसको नहीं ज्ञान हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है कि जो संसार पहले था अब वो नहीं है और अब है वो अगड़ी नहीं रहेगा। तो फिर नहीं नहीं हुआ ना संसार तो नहीं के स्वर हुआ क्या है नहीं है नहीं इस बात पर दृढ़ रहो। देखो पूछना तो सीधी बात है सुनना उससे कठिन है चलना और कुछ नहीं है आपका काम मेरा नहीं है पूछना काम आपका है काम मेरा है वो सुन लिया और पकड़ के रखना बिल्कुल आपका है। इस बात को हम कायम आपका काम है मेरा काम नहीं है ये मेरा काम तो पूछा देना इतना ही इतना ही है और क्या हो बताओ। रास्ता किधर जाता है किधर जाता है अब वो याद रखना आपका काम है तो पहले जो जगत था वो आज नहीं है आज है वो अगाड़ी नहीं रहेगा इनमें किसी के समझ में आए नहीं तो पूछो किसी भाई के किसी बहन के समझ में ना आवे तो पूछो। सच्ची बात है एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की पक्की बात है सब संसार मात्र दिखता है वो पहले वाला नहीं रहा। नदी के किनारे बहुत से खड़े थे बाबा जी खड़े थे कहते को नदी बह रही है नगर नदी बह रही है, संसारी बह रहा है, नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी में पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है तो सब संसारी बह रहा है, बह रहा है, और ये पुल है, पुल भी बह रहा है, तो लोग हंसेंगे, बाबा जी कैसी बात कहते हैं, पुल कहाँ बहता है, पुल तो है वहां का वहीं रहता है, कई देर से हम देखते हैं पुल बहते नहीं है, पुल नहीं बहता है, बाबा जी कहा पुल बह रहा है हरदम, कि पुल कैसे बह रहा है भाई, तो तुम बताओ जिस दिन बना उतना नया है अभी, नया तो नहीं है तो भाग नहीं, नया अपना बह गया कि नहीं, एक दिन बिगड़ जाएगा, बनते ही बिगड़ जाता है, बनते ही बिगड़ जाता है क्या, तो बिगड़ बनते ही बिगड़ना शुरू हो जाता है, जैसे उम्र है तो खत्म हो जाता है, कोई चीज संसार की उत्पन्न होती है और उसी समय नाश होना शुरू हो जाता है, ज्ञान की बात बहुत बढ़िया बात है, सीधी सरल बात है, आप कोई शंका हो जो पूछो बात सच्ची है कि नहीं, माधु जितना ऐसे वृक्ष पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे, हरिया हरिया रूखना ही दिन उसी सब ये जितना है हर बदले हर भाजिया भर रहे हो कब हरिया हरिया रूखना ही दिन उसी सब सब इन हो जैसे सची झूठी जितने हरे हरे लोग है सब ईंधन हो जाएगा, ज्ञान लायक हो जाएगा, इस बार से सब विचारे न गई, ज्ञान से ये बात सिद्ध होती है अभी है वो नहीं रहेगी, और इसको जानने वाला हम रहेंगे, शरीर हमारा बदल गया आप बदल गए क्या, बहुत सीधी बात ज्ञान ये बात बहुत सीधी, शरीर बदल गया हम वही है जो बाल में ये काम करते थे पढ़ते थे ऐसा करते थे हम तो वही है ऐसा ही वो नहीं है, तो हम वही है ऐसा ही वो नहीं है, यही तो ज्ञान है और विज्ञान की बात है, इस वास्ते कोई चीज हमारी नहीं है, कोई भी चीज हमारी नहीं है ज्ञान से सिद्ध है, कोई चीज हमारी नहीं है, हमारी रह जाएगी रुपया अपने रह जाएगा, कुटुंब में रह जाएगा, घर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, रुपया रह जाएगा, कुटुंब रह जाएगा, घर रह जाएगा, अरे माता जी आता मिलता कई बार आई माँ जी आ गया, माँ जी आ गया मिलते मारे नमस्कार कर देते आज्ञा है, तो ये सब चीजें मात्र चीज ऐसी है, एकदम धारण कर लो, एकदम इस बात को मान लो कि ये ज्ञान है, ये ज्ञान किसको नहीं है, आप ज्ञान का आदर नहीं करते, ज्ञान को महत्व नहीं देते, ज्ञान को कीमती नहीं समझते, संसार को कीमती समझते तो नहीं है, और नहीं को कीमती समझ रहे है को कीमती नहीं समझते, मूल गत्व यह है, पूछे मेरे को पूछे ज्ञान आपको सबको है कि ये सही आदि कोई चीज नहीं मैं हूं ऐसा वैसा, तो आप है और संसार नहीं है, एकदम पक्की बात है संसार नहीं है, पहला था संसार नहीं है और है जब नहीं रहेगा, पक्की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी ठोस बात है, एकदम पक्की बात है, करना नहीं रहेगा, अब है ही नहीं, भय कैसे होगा, भय कैसे होगा, अगर सब जा रहे हैं अगर जरा चला जाए आज आज मर जाए तो नई बात क्या हो गई, आज अगर मर जाए तो नई बात क्या हो गई, ये तो हरदम मर रहा है, हरदम ये संसार मात्र मर रहा है, जितने जितने उम्र जो आई है उतना तो मर गया, बोलो भाई जितनी जिसकी उम्र आई है उतने बस तो उम्र गया, जितनी उम्र थे उसमें से ही मरा है, तो कोई नया मरा है, कोई नया हुआ है क्या, जो उम्र थी आपकी 80 वर्ष का होने वाला 5 वर्ष का हुआ तो बच्चे 80 वर्ष नहीं रहा, 75 वर्ष का रहेगा, ऐसे मात्र जीव जा रही है मर रही है और जो परमात्मा है वो है जो कदू है। परमात्मा कथा सुनी है पर कथा ही सुना के राम जी बूढ़ा हो गया, आजकल ढोकड़ा हो गया बे बूढ़ा हो गया, सुनिया आज राम जी मर गया, कभी सुना? वो है जो रहता है, जी भी रहता है, ईश्वर सब रहता है। इतनी बात है, ये ज्ञान है असली। इसको यू सीधा सुन करके आप आदर ना करो, ये भक्ति है। एकदम सीधा ज्ञान है कि जो पहले था वो आज नहीं है, आज है वो वह नहीं रहेगा। इसे सिद्ध क्या हुआ कि ये नहीं बना ही सच है अपना सत्य नहीं है। संसार मात्र में है अपना सत्य नहीं है, नहीं अपना ही सत्य है। वह नहीं है ये, और जानने वाला वो है उनमें सिद्ध हो जाओ, नहीं उसे छोड़ दो बस, तब हो जा गया जीवन मुक्त हो गए। संदेह उसे बोलो, ऐसा शंका उसे बोलो, आप बोलो कोई बोलो, आपसे पूछते हो बोलो। आत्मा और सूक्ष्म शरीर आपको करना क्या है? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से करना क्या है? आप मूल बात समझो, क्या करना है उसे, क्या मूल से काम है, क्या सूर से काम है, क्या सूक्ष्म से काम है, क्या कारण से काम है। संसार मात्र ऐसा ही है, सूर सूक्ष्म कर्म शरीर ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, वृक्ष ऐसा ही है, पहाड़ ऐसा ही है, समुद्र ऐसा ही है, पृथ्वी सब ऐसी है, जितनी देवता है वो सब ऐसा ही है। अब कोई वो शरीर रुकी हो क्या मतलब है? वो कोई चीज रहने वाली है ही नहीं, अब उसको क्या करोगे अलग? इसमें आप बताओ, इसमें शंका करो, कहीं नहीं रहने वाले है बताओ। बढ़िया ज्ञान, एकदम ज्ञान, तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं, ये जीवन मुक्त हो गया। भय किस बात का? मरने वाला मरेगा, बिना मरना मरेगा, बिना मरने वाला मरेगा क्या? मरेगा, मरने वाला ही मरेगा, तो नई बात क्या होगी? मम्मी मर गया तो नई बात क्या होगी? सीधी सारी बात है, मरने वाली मरता है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत बात है, सच्ची सिद्धांत यही दम सकी। सब जा सब मानो, सब कितने बैठे पहले वाले आप भी सही नहीं, आपको बच्चे कहते थे, अब भी कहते हैं बच्चे, हम तो बालक हैं, अब आप नहीं कह सकते बालक हैं। खुद कहते थे नहीं, मैं तो बच्चा हूं, आज कहते बच्चा हूं, तो पहले वाला सही नहीं रहा और अब वाला ये नहीं रहेगा। मरेगा तो ही नहीं रहेगा, जीव तो नहीं रहेगा, ये तो नहीं रहेगा। तो नहीं संसार मात्र में नहीं सत्य है, नहीं सत्य है। सूर और सूर्य हो, कारण हो, मत हो, कारण हो, न हो, न हो, मूल बात इतनी है कि कोई रहने वाला नहीं है, जानने वाला वो रहने वाला है। देखो एक बात बताएं, एक आदमी बैठा है, उसके सामने एक आदमी चला गया, रस्ते रस्ते तीर गया, पांच दस मिनट के पास दूसरा चला गया, पांच दस मिनट पांच पंद्रह मिनट के पास तीसरा चला गया, चौथा चला गया। तू तो बैठा है, उसकी दृष्टि में दस पंद्रह आदमी चले गए, तो दस पंद्रह आदमी तो नहीं जानते, पर जो बैठा जानता है उसके अनजान प्रेम है क्या? दस आदमी गए, पले गए, इतने चले गए, परंतु बैठा है वो, बैठा वो है, वो है नहीं होता तो जाने वालों कौन कहता? जाने वालों को कहने वाला है, अगर कहने वाला रहने वाला ना हो तो जाने वालों कौन कहता? ऐसे सब संसार मिटने वाला है, इनसे ज्ञान क्या होता है कि मिटने वाला कहने वाला रहने वाला है, और रहने वाले में आप सिद्ध हो जाओ ये ज्ञान, और बहने वाले में आप सिद्ध हो ये अज्ञान। इसमें शंका हो तो बोलो, दूसरी बात मत चलो। सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है, जाने तो कोई काम की चीज नहीं है, ये भ्रम की बात है, कुछ काम की नहीं है। ज्ञान की बात इतनी है कि पहले थे वो अस्थि अभी नहीं है, अभी रहेगी वो आगे नहीं रहेगी, और जो जानने वाला है वो नहीं रहेगी, पहले वाली स्थिति आज नहीं है और आज वो स्थिति नहीं रहेगी, ये जानने वाला रहेगा। तो नहीं रहेगा वो नहीं, नहीं संसार में नहीं नहीं है, वो जानने वाला है ही है हरदम, वो है ही है, वैसे रहना है ये ज्ञान है, और नहीं मिलती थी यही ज्ञान है। बताओ इसमें फर्क, बताओ इस बात में फर्क, बताओ इसमें शंका करो, दूसरी बात छिड़ो बंद, दूसरी बात में छिड़ो। जो पहले स्थिति है ये बालक थे सभी, यह संसार नहीं था, यह दीवे पर कोई नहीं था, जंगली वृक्ष थे, घास फूस था, जैसे कि मकान हो गया, ऐसा हो गया, अरे ये भी कुछ नहीं रहेगा, ये भी रहेगा नहीं, ये आदमी भी नहीं रहेंगे, ये छप्पर भी नहीं रहेगा, ये सब नहीं, ये वृक्ष भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा ये? तो संसार में तो नहीं पना ही सिद्ध होता है। कोई भाई बहनों में से कोई किसी तकती को बताओ यहाँ रहना, बताओ ये नहीं रहने वाला ही है, अब नहीं रहने वाला मान लिया और है रहने वाला मान लिया, है वैसे तो अपने हो गए, क्योंकि आपकी इतनी उम्र हुई उसमें आप हो और आपकी शरीर बीत गया। हमें बचपन की बात याद है, बचपन की बात याद है, कोई कोई अरे सब बातें कल वाली याद नहीं है, कल को सुबह क्या खाया था, परसों सुबह क्या खाया था, याद नहीं है, याद है बताओ, परंतु कल सुबह था रहा, आज सुबह है, हम है, आप कब नहीं थे, बालपन आप नहीं थे, आज आप नहीं हो, क्या आप अगाज नहीं रहोगे, आप रहोगे, और नहीं रहने वाला है वो नहीं रहेगा, नहीं रहने वाले को छोड़ दिया, है रहने वाले पकड़ लिया ज्ञान, और रहने वाले को छोड़ दिया और नहीं रहने वाले को पकड़ लिया, ये संसार है या ज्ञान, रुपया है इधर, मकान है मारा है या ज्ञान है, यह सब बदलता है, ज्ञान है। बताओ किसको ज्ञान है किसको बोध नहीं है? कोई भाई बैठो कोई बहन बोलो कि भाई हमारे को ज्ञान नहीं है, आपका बचपन आप दिखा सकते हो क्या? ये मेरा बचपन रहा, जैसे बचपन चला गया ऐसे अब ये भी चल गया, ये बीत जाएगा, बीत रहा है, बीत जाएगा क्या, प्रतिक्षण बीत रहा है, कहने में देरी लगती है, बीतने में देरी नहीं लगती, कहने में देरी लगती है, बीतने में देरी लगती नहीं। ज्ञान इतना सुगम है, इतना सरल है, बस आप पकड़ लो कि जो जाने वाला है सब नष्ट, कोई मर गया कि हम पहले जानते थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहते हैं कि हमने ये नहीं जाना था कि हमारे बैठे हुए हमारे जदगे लड़के जवान मर जाएंगे, ये मैंने पहले नहीं जाना था, तो ब्रह्मा जी आपके जानने में गलती हुई, जाने में तो गलती हुई नहीं, वो तो टाइम पर चला ही गया, आपने नहीं जाना था, अब जान लो ये सब मरने वाला है, ये मृत्यु लोग मरने वाला ही लोग रहते हैं, यहाँ सब मरने वाले थे, कोई मर जाएगा तो हम तो परिजन से मरेगा, बोलो कौन नहीं जानता बताओ, ये सब जितने बैठे हैं या बुरा मत माना, मैं सामने नहीं रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ, जो बीते ही वो बात कह रहा हूँ, सब मरेगा, क्या आप जानते मेरा भी जैसा जाऊंगा ये सही जाएगा, श्रेष्ठ कहते थे भाई जी बोलते थे क्या है आदमी, तो ये कैसे रहेगा, कैसे रहेगा बताओ, सच्ची रूठी आप रह जाओगे, आप सही रह जाएगा, तो इस बात को मान लेना, भीतर से स्वीकार कर लेना ज्ञान है, और इस ए नहीं रहेगा ये ज्ञान हो जाएगा, नहीं कहा तो है वह स्थिति आपकी हो जाएगी हो ही जाएगी, तो है वह स्थिति तत्व ज्ञान है, ये संदेह इसमें संदेह उत्पो दो, इसमें शंका उत्पन्न करो, संदेह उत्पो, शंका ही नहीं सीधी बात है, संसार को जो है मानना यही गलती है, शंका है कहाँ, संसार मिला है बिल्कुल कभी नहीं मिलता, संसार मिलेगा नहीं कभी नहीं मिलेगा, रुपया कभी नहीं मिलेगा, भाई बंधु कभी नहीं मिलेगा, घर कभी नहीं मिलेगा, शरीर कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं ठहरेगा, हरदम जा रहा है बीत रहा है एकदम ही। बोलो झूठी बात हो तो बोलो, शंका हो बोलो। और ये नहीं को जानने वाला मैं, नहीं को नहीं जानने से मैं है मिस्त्री आपकी, है मैसेज आपकी हो ही जाएगी। कहां से थी आपकी, कहां से थी हुई? आप सबको नहीं जानेंगे तो आपकी स्थिति किसमें नहीं में होगी, है में होगी, है में हो जाए स्थिति, है में स्थिति होना ये तत्व ज्ञान है। कितना सुगम है, केवल इस बात को आप मान लो, स्वीकार कर लो बस। ऐ झूठी हो तो बोलो, असत्य हो तो आप बोलोगे असत्य ही, झूठी नहीं सूची सूची नहीं है मत बोलो, बोलो कोई बहन बोलो कोई भाई बोलो। तो सच्ची बात को पकड़ लेना तत्व ज्ञान है। ज्ञान बहुत सुखेन है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत उसको वस्तु थे, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सात्मान सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखेन अत्यंतम सुख वस्तु, सुखेन अत्यंतम सुख वस्तु थे, सुख पूर्वक अत्यंत सुख मिल जाएगा। बोलो इसमें क्या व्यायाम है का बताओ, इनमें शंका क्या है? आप क्यों शरीर को माथापची करो, क्यों प्राणी माथापची करो, क्यों इंद्रिया की करो, क्यों मन की करो, कुछ करो, सब मात्र संसार एक जाति का है। चाहे मन को चाहे इंद्रिया कह दो, चाहे पत्थर कह दो, चाहे ईंट कह दो, चूना कह दो, वृक्ष कह दो, चाहे मनुष्य कह दो, चाहे पशु कह दो, चाहे पक्षी कह दो, चाहे सर कह दो, चाहे जल सर कह दो, चाहे नवसर कह दो, एक ही बात है, सब एक ही नमूना, एक ही, एक ही धातु, एक ही चीज, एक सब नष्ट होने वाले। अमुक मर गया, कैसी बात, आज मर गया, जब पैदा हुआ उसी दिन मरना शुरू हो गया, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मरना शुरू हो गया। 100 वर्ष के होने वाला आदमी है वो एक दिन का हुआ तो एक दिन कम हुआ कि नहीं? 100 वर्ष का होने वाला है एक दिन मरेगा तो मर गया, वो तो मरे रहा है, निरंतर मर रहा है। ये शरीर जितने सब निरंतर मर रहे हैं, ये बकार मर रहा है, ये मर रहा है, सब मर रहे हैं। कोई मेरे को बताओ ये बातचीत मरेगी? सूर्य चंद्र मसौदा आता है यथा पूर्व महाकाल पर्यत शास्त्रों में आता है, सूर्य और चंद्रमा भी जैसे पहले थे वैसे पहले पैसे हुए, सूर्य भी बनने वाला, चंद्र भी बनने वाला, तारे बनने वाला, आकाश बनने वाला, समय मरने वाला, सब जाने वाला है, मृत्यु लोग है, मरने वाला ही लोग है, मरने ही मरने वाले लोग रहते हैं। एकदम ठोस ज्ञान है, पक्का ज्ञान है। इनमें संदेह हो तो बोलो, इनमें शंका हो बोलो। सूर्य बिल्कुल गलती की बात है, ये सीखने की बात है, ये मैं कहूँ ठोस बात है, पक्की सिद्धांत एकदम पक्की बात है। कोई रहने वाली चीज है क्या बताओ? रहने वाली परमात्मा है, वो ऐसे पुराने की बात है, वेदों की बात है, सब वेदों की बात है, उसमें परमात्मा है। सर्वस्वेष्टो मत स्वत ज्ञान पोहन वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चम पंद्रह का 15वां श्लोक है, सीधी सादी बात है। इसमें आप एक बैठ जाओगे में ध्यान उसको सुगम ध्यान एक जो होता है, सुगम आप करना चाहो बहुत सुगम बहुत सरल बैठ जाओ, कैसे तो एक अग्र नहीं होता, आप बैठ जाओ एक अग्र नहीं हो सही, बहुत सुगम बात बताता हूँ। मेरे चित्त में भगवान ही आएंगे, चाहे ईट आवे, चूना आवे, पत्थर आवे, मनुष्य आवे, पशु आवे, पक्षी आवे, पत्थर आ जाए, वृक्ष आ जाए, मूल आ जाए, मरिया हुआ आ जाए, राग आ जाए, बता हुआ आ जाए, मरता हुआ आ जाए, बीमार आ जाए, सूर्य आ जाए, जो आ जाए परमात्मा आते हैं। मेरे मन में परमात्मा ही आते हैं, परमात्मा आते हैं, मैं परमात्मा कहीं परमात्मा आते हैं, परमात्मा स्वरूप जो मन में आता है वो स्वरूप मेरे परमात्मा ही आते हैं, परमात्मा के सिवाय मेरे को आता ही नहीं। जो आता है परमात्मा का स्वरूप है, बोलो कितना सुगम है, कितना सर है, क्या कठिन है इसमें, कठिन है तो इसमें क्या कठिन क्या है, कठिन कुछ है नहीं। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखम स्मृति, सुख पूर्वक ब्रह्म स्पर्श का अत्यंत सुख प्राप्त होता है। सुखेन बड़ा दुख बताओ, स्पर्श बताओ, एवं तकलीफ बताओ। अगर आप ज्ञान चाहते हो तो ये ज्ञान है, भक्ति चाहते हो तो सब भगवान है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व सब भगवान है। मुर्दा है तो भगवान है, राग है तो भगवान है, बड़े है तो भगवान है, जलाए तो भगवान है, जन्म है तो भगवान है, मरे तो भगवान है, आवे तो भगवान है, जावे तो भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान का भक्ति है, लीला है, भगवान लीला करते हैं, बताते ये लीला है और स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है और लीला है, लीला और हरदम हरदम बदल रहा है, बहुत सीधी बात है। यो माम पश्य सर्वत्र सर्वंच मई पश्य तस्य न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति, यो माम पश्य सर्व समझे मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है। आप यो कहो निहाल जाओगे, अगर इस बात को निहाल जाओगे, बोलो बाधा आपके क्या हो बताओ, मैंने कठिनता है वो बताओ, भक्ति करो तो ये बात है सीधी, ये ज्ञान करो तो ये बात है, भक्ति करो तो सीधा भगवान मान लो, जो ज्ञान करो तो जान लो, ज्ञान करो तो जान लो, ये भक्ति करो तो मान लो, ये फर्क बोलते में मान लो भगवान है, अनेक रूप से भगवान है, वृक्ष रूप से भगवान है, मन रूप से भगवान है, जन्म रूप से भगवान है, मुख रूप से भगवान है, सब परिवर्तन होता है, लीला होती है, भगवान की लीला हो रही है, देख देख राजी हो जाओ, श्रृंगार बाग आवे तो भगवान आए, वहां हरिद्वार में ऋषि के स्वागत है, ब्रह्मपुरी है, ब्रह्मपुरी में एक संत रहते थे, तो बीच में गंगा जी बजे, गंगा जी उस पर देखा एक साधु, एक साधु के ऊपर सिंह झपटा, सिंह झपटा तो साधु को खान लग गया, वो शिव ओम शिव ओम शिव ओम खाता है, वो खाता है, वो शिव ओम कहते रहे, जब तक प्राण रहे शिव ओम खत्म हो गया, अब सिंह खा गया, भय भी भयभीती, सिंह खा रहे शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव, वो रामपुरी में दे रहे राम राम वहां पर रहे, क्या नाम रामलीला क्या बोला स्थान, जो मर देख रहे सामने पार पर खा रहे हुए, वो शिव ओम शिव ओम खा रहे हुए, तो खा जाए शरीर को खा जाएगा, खुद खा जाएगा, तभी ताकत खा जाए, कैसे खा जाएगा, शरीर खावे शरीर मरेगा ही, इतना मैं कौन मरने वाला नहीं है बताओ, कोई कोई एक बता दो हम मरने वाला नहीं है बताओ, कोई बोलो तो मर गया तो नई बात क्या हो गई, नहीं सुनने वाले तो अरे ये बात कैसे हो गई, बेटा मर गया मेरे तो बेटा मर गया बेटा मर गया, ये मरने वाला ही मरा है, बिना मरने वाला नहीं मरा, मरना है वही जो मरने वाला है वही मरा, बिना मरने वाला मर गया, तो बात इतनी है, एकदम इतनी बात है, इसमें शंका हो बताओ, अब सूक्ष्म कारण क्या कारण लो अपने, क्या सूक्ष्म मतलब है, क्या कारण से मतलब है, क्या स्थूल शरीर मतलब है, क्या स्थूल सृष्टि से मतलब है, सब मरने वाले ना सुना, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, ये ज्ञान योग हो गया और ये भक्ति योग हो गया, नमस्कार वाह महाराज वाह, राम रूप कर मोदा सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, जड़े विष्णु सरे विष्णु विष्णु पर्वत मस्तवे जड़ माला कुले विष्णु सर्वम विष्णु वयम जगत जड़े विष्णु सरे विष्णु विष्णु पर्वत मस्तवे ज्वालमाला कुले विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत विष्णु भगवान है भगवान है भगवान है वाह वाह वाह अनेक रूप रूप आये विष्णु विष्णु अनेक रूप रूप आये ये बदल जाते हैं लीला हो रही है मस्त हो रहा है आनंद हो रहा है इतने शुभ भक्ति है इतना शुभ ज्ञान है एकदम ये ज्ञान है सब बदल रहा है सब बदल रहा है निरंतर बदल रहा है आप इसको है मानते हो है कैसे माने महाराज बोले कि ये पुल भी बह रहा है तो लोगों ने समझा बहरा का पुल तो ऐसे ही है अरे बह रहा है निरंतर हरदम बह रहा है कैसे कि जिस दिन बड़ा उतना नया है आज तो पुराना वह बह गया नया अपना बह गया कि नहीं ऐसे सब मनुष्य मर रहे सभी मर रहे सभी मर रहे हैं सभी निरंतर जितना मिनट अभी समय हुआ अब 38 मिनट हुए 4 बजे 38 मिनट पड़ गए हमारे 4 बजे पहले आया मैं छोटे से छोटे बालक बूढ़े से बूढ़ा 38 मिनट उम्र कम हुई बूढ़े से बूढ़े की भी होगी छोटे से छोटे भी होगी सब भी होगी 38 मिनट उम्र कम हो गई बोलो किसी कम नहीं हुई है कम हो रही है हरदम हो रही है हरदम कम हो रही उम्र कम हो रही है हरदम कम हो रही है इंडिया कम हो रही है मर जाए तो ठीक है भाई हम तो जानते मरेगा अब कम मरेगा पता नहीं है पर मरेगा जरूर जन्म लियो जन मरनो ही पड़सी मौतड़ी नगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो जन मरनो ही पड़सी अब मरिए तो नई बात क्या हुई बताओ आप बताओ क्या जो होने सच्ची बात हुई जरूरी हो रही मरना पड़ी सरल सही मरना पड़ी तारे माथे नगारा बाजे मौत नारे तो मनवा जाने से मन भवन तीरे मरनु पड़से ते आज काल मनो तारे माथे नगारा बाजे मौत नारे मृत्यु लोग है मृत्यु लोग मरने वालों का लोग सब मरने मरने सब मरने मरने वाले ही इकट्ठे हुए हैं रहने वाला कोई नहीं है थे नहीं हाथी थे नहीं घोड़ा थे नहीं नारी पुरुष का जोड़ा काटे काया मन थिर थिर थिर काम करंत जो जो निर्णय बच्चे तो काल असंत अस्मिन महामोह एकता है वाक त्रिविंद जंगल में थे पांडव तो एक ब्राह्मण नागरिक का महाराज हमारे अग्निमंथन दंडा नीचे आग लगी तक कर गए और करने की लकड़ी से करे तो जोर से मत तो अग्नि पैदा हो जाए वो अग्नि नई अग्नि उससे वो करता था वो मेरी लकड़ी बांधी हुई थी एक डोरी में डोरी अटकाई हुई थी झोपड़ी में एक हरण आया जो वो सींग मारा कर ले गया जो मैं अग्नि वो करूं अग्नि हो तो कहे करूं इस बात चलेगी पांडव डर गया पीछे जो अग्नि कहां तक भागे अरे भाई के पीछे वो ले गया 30 लाख की शको कि भाई आप तो चल नहीं सकते प्यास लगी जोर से तो सहदेव था ना सहदेव पास भाई है ना युधिष्ठिर महाराज भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पास भाई थे तो सहदेव था वही शिवाजी प्रीति थी शरीर में दो गुण विशेष है, एक सब भाइयों से काम करता है, काम करना नहीं, काम करने उठिया सब सेवा करने, और भविष्य को भी देता था ज्योतिष पड़ा हो, ज्योतिष जानता था ऐसा होने वाला ऐसा होने वाला, तो वही कहते आप बैठो मैडम जल उस वृक्ष भाई उत्सव देगा तो एक जगह में जल कुकुट जल का हर्षर बुगलाल वे बैठे है उठे है उठे उठे उठे लगता है गया उधर पीने के लिए जल के पीने के तो वहां यक्ष एक बार मैं यक्ष हूँ जब मेरा तो मेरी बात कर मुझे पानी पी नहीं वही बोलते हैं जब पी लिया फिर ये मर गया शरीर गया जज मिल गया नकुल गया मर गया अर्जुन गया मर गया भीमसेन गया इधर सुख गए कि जाता है फिर जाता नहीं को बात क्या है चार देखो तो भाई मरे प्रेम देखा भाई नख देखा नेत्र देखा जहर नहीं है जल में भी जहर नहीं है इस जहर से मरा हुआ तो नजर काला पड़ जाता है ये कौड़ा नहीं है जहर घाव कोई सही वह नहीं है मर गई ऐसे में बड़ा विचार किया कैसे मर गए कोई घाव नहीं कोई जहर नहीं कोई असर नहीं ऐसा ये मर गए कैसे तो फिर बजाके बस विचार करेंगे जल पी लें जल पी लेंगे शोक मेरे उत्तर दो तो उत्तर दो नहीं दो मर जाओगे ये तुम्हारे भाई उत्तर दिया मेरा उत्तर दिया मर गए तुम उत्तर दो कि तुम पूछो कई प्रश्न किए वहां का पन था कष्ट से होते कष्ट मूल थे कई प्रश्न किया प्रश्न को उत्तर दिया यदि से उत्तर देखू उसने पूछा है कि स्वयं कहते हैं बोलो बात को बात को बात क्या है वह जो बात पूछते हैं की गल है की गल है गाँव को मैं कैसी बात है बताओ जब पंजाबी को मोर का वार्ता अश्विन महामोह मे कटाहे सूर्याग्नि नारात्रि दिविंधने न मा शर्तु दर्वी परिघटने न भूता निकाल पसती थी वार्ता बात क्या है बात ये है ये मोह रूपी खड़ा है मोह रूपी खड़ा में सब जीव मोह रूपी खड़ा में बढ़िया मोह रूपी खड़ा में बैठे सब जीव और सूर्य रूपी अग्नि है और रात और दिन ईंधन है ये ईंधन जल रहा है ये सब चावल है भूत जो प्राणी और जमरा जो खा रहा है एक ही खा रहा है एक पकड़ा ही खा रहा है वो कोई कोई छोटे छोटे छोड़ दे खत्म हो गया परिजगर ही खत्म हो गया इसलिए इसमें महामोह मे कटा है सूर्याग्नि न रात दिव्यंधन रात दिन मास्टर तू दर्वी मास्टर तू है डोई दर्वी दर्वी चल रहेगी उसमें लग रहा है ना क्या इन मैंने याद जब मैंने वहां गए थे जब मैंने वहां गए थे उसमें भूतानी का अलग फसद सब भूतों को पार कसते बात बात यह है इसे तो कष्ट बोध पे न्याय भूताने के बाद चाहिए आश्चर्य क्या है कि दिल ने मात्र जो प्राणी झमक आले जात और थिरता बिजली आ तो मरने में चला है अच्छा मकान बनाओ ऐसा मकान पीढ़िया ऐसा मकान बनाओ बहुत बढ़िया जो पीढ़िया तरह न जाए पीढ़िया तू मरेगा तब होगी ये हो जाए पीढ़िया तू मरेगा तब पीढ़िया होगी ना जीते हो जाएगी कह रहे हैं मरूंगा ऐ मकान बना रहे हैं लोमस ऋषि लोमस ऋषि वहां करके गए जो कर घास है जो पूरा किया है ये दिख रहा है क्योंकि सूर्य में जो आस लगती है ना उसको कर रहे हैं क्यों किया हमारा कि सूर्य ने ताप लगा था कुटिया बना कुटिया थोड़े जी कितने बना भाई थोड़े जीने के लिए कुटिया क्या बना भाई घास का पूरा ले लिया था बस सूर्य पट मिल जाएगी कि आप कब कब तक जी रहे हो कहते हैं जुग है ना सत्युग त्रेता द्वापर कली चार युग बीत गए जब एक चतुर्युग होती है, एक चतुर्युगी और हजार चतुर्युगी होती है जब ब्रह्मा का दिन होता है, हजार चतुर्युग का दिन रात होता है, 2000 चतुर्युगी बीतती है जब ब्रह्मा का 8 बार होता है। ऐसे दिनों से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र है। ऐसे ब्रह्मा जी मरते हैं तो एक रुण कोष ग्रह देते हैं, मर जाना भद्र होना चाहिए। अब रोज नहीं मरता ही रहता है, और ब्रह्मा मरता ही रहता है। तो आपकी उम्र क्या है? सब रोम नौ ऋषि रेस होना जिसने फालू उसके जैसे ऐसे कोश केश होना, सब केश खत्म हुई तब इतनी मृत्यु हमारी थी। अभी तक एक पार मार्टी के इतनी जगह खाली हुई है, थोड़े जीने लगे कुटे उन्होंने में थोड़ा जीना है। लघु जीवन संवत पंच दशा कुल पातन नाश कुमान रामायण में लिखा कर दूंगे जीव 15 वर्ष जो उम्र हुई 15 वर्ष की। लघु जीवन संवत पंच दशा तेरे कल्पांतर नाश कुमान अभिमान दशा कर मरे गए ना तो रह गए अभिमान रख रहे 15 वर्ष जीना। अरे भाई इतने जी रहे है तो नाश उठा जाए कुटिया कुल में थोड़ा सा जीना है कुटे को बना है थोड़ा सा जीना एक और टिके जो खाली हुई है और रोज यहाँ भद्र कौन है मरते ही है मेरे पास से मरते ही है। तो भूतानी काल है पसती सब भूतों को बात क्या है बात है जब बहुत प्रश्न उत्तर दिया यक्षराजी हो गया एक पक्षी रूप और बैठा सामने पहले उतरी थी सर पक्षी रूप बैठ गया जब मेरा है मेरी आज्ञा पर पीता है मर जाता है मैं मालिक हूं लड़का ये तुम्हारे भाई माने नहीं पी गए मर गए अब मैं तुमने प्रश्न उत्तर था दिया मैं राजी हो गया। एक भाई जी जा चार भाई मरे पड़े हैं एक भाई जी जाएगा तुम तो भैया कौन जीवे नकुल हो यक्ष जीव तो नकुल जी जा नकुल वो यक्ष कहता है कि मैं बात कहता हूँ ठीक सुन तो रहे भाई नकुल जी ने क्या हुआ भीमसेन है अर्जुन है सीधा दे तेरे राज दिला रहे पीछा शूरवीर है नकुल जी क्या करेगा तुम विचार कर मैं तेरे को मौका देता हूँ विचार कर बोल अर्जुन भीमसेन में जिला ले युधिष्ठिर महाराज ने कहो ये लोग मेरे को धर्मात्मा कहते हैं लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा मैं मौका पड़ा तो अपने माँ माँ से भाई उजवाया नकुल सहदेव ये है मारे मादी का बेटा मेरे माँ दो थे एक माता कुंती एक माता माद्री तो नकुल सहदेव माद्री का बेटा मैं और भीमसेन अर्जुन ये है माता कुंती का बेटा तो हमारी माँ दो थी तो दो हम जीवेंगे दो ही रहेंगे तो एक मारा कुंती का बेटा मैं हूँ माँ का बेटा है ही कोई मेरी माँ छोटी थी उसका बेटा नकुल तो नकुल ले जी दिया तो दो माता हम जी रहे एक एक माता एक रहे राजा कुछ धर्म विरोधी बात है कहते मत प्रसन्न ये धर्म विरोधी बात है लोगों को मन में धक्का लगेगा कि दूसरी मौके पर अपने माँ जाए भाई जीवाया तो माँ देव नहीं जीवा सकता मैं मेरा दो भाई रहे मेरी दो माँ थी एक मारा बेटा तो मैं हूँ एक मारा बेटा नकुल है तो दो ही जीवन दोनों माता एक ही बेटा रहना चाहिए यक्ष राजी हो गया फिर प्रकट हो गया कि मैं धर्मराज हूँ मैं यक्ष रूप धारण कर तेरी परीक्षा ली है तो ठीक है परीक्षा थी अब जाओ ये पिता है धर्मराज युधिष्ठिर का युधिष्ठिर धर्मावतार है तो युधिष्ठिर ने तुम्हारा नाम बता तुम कंकभट्ट बन जाओ ब्राह्मण बन जाओ कंकभट्ट नाम भीमसेन वल्लभ रसोईया बन जाए अर्जुन बहन गला बन जाए नकुल सहदेव ये साले उतर एक घोड़ा चढ़ेगा एक घोड़ा चढ़ा किसी झूठ क्यों बोले कंक कह रहे कंक बट गए तो झूठ बोलेगा नहीं। पिताजी कहा हम तुम्हारा नाम देते हैं ये तुम बन जाओ। फिर वहां से जाकर एक वृक्ष नीचे और मुर्दा बनाकर रखे फिर अलग अलग गए। द्रौपदी गई संधि रूप शैलेन्द्री कंक भट ब्राह्मण बन कर गए युधिष्ठ महाराज रसोई बन कर गए भीमसेन भीमसेन भोजन भोजन जाया करता था दीक्षा लाते है तो आधा तो भोजन भीमसेन को आधे में चार माँ चार भाई पांच भाती का जीव था भीमसेन देख रही आधे में खत्म होता है। तब भीमसेन रसोई बना रसोई में कौन बना करे चाहो जी जी रसोई बना हुए खुला रहेगा बड़ा रसोई बहुत बड़ा था बढ़िया ये रसोई बड़ा था। शैलेन्द्र जी जो कहते मैंने आते ही मैं मेरे श्रृंगार करता था स्त्रियों को श्रृंगार करना सब तरह से माता मुदना सब करना श्रृंगार करना हथौड़े मेहंदी देना ये सब आता था शैलेन्द्र जी को द्रौपदी को। तुम कौन हो मैं द्रौपदी के पास में रहने वाली दासी हूँ शैलेन्द्र शैलेन्द्र को मैं कब करती हूँ। अर्जुन बृहंगला बना सौर्य गाना बना सिखाते थे उत्तरा थी महाराज छोटी बच्ची उन्होंने घना बना सीखा ऐसा बड़ा नाचना घड़ा सिखाया ये सीख गया था गंधर्व रहा सभी में चित्रसेन गंधर्व था वो मित्र उससे सीखा सभी वो सीखाया होता इस महाराज में अर्जुन राग करता अर्जुन भूत राग करता बड़े अर्जुन हुए क्यों अर्जुन आता भजाना खूब बहुत बजाना बढ़िया आता था ये लड़कियों को सीखा देखो वृंदाना बना अहिंसा श्राप दे दिया था स्वर्ग में गया तो माधवी को देखा नाश करती थी अप्सराएं स्वर्ग नहीं बेचा है अप्सराएं नाचती थी तो क्या थी उर्वशी उर्वशी देखा उर्वशी देखा उर्वशी यूं देखा कि हमारे वंश को पैदा करने वाली है उर्वशी से हम पैदा हुए हैं हमारे पिता के पास दादा के पास रही उससे हम वंश पैदा हुआ तो देखा तो इंद्र ने समझा कि इस अरुषि तक मन है रात्रि में उर्वशी हुए तो जाओ इंद्र की अर्जुन की सेवा करो। तो मेरे जा रही हूँ मैं आई हूँ इंद्र मेरे भेजी है बोलो अब देख मेरी माँ की तरह हो गए नमस्कार किया देखो यहाँ माँ भाई नहीं होती स्वर्ग में एक कायदा नहीं होता कि माँ है कौन है स्वर्ग में जो भोग्य है वस्तु भोगो इस बात है अर्जुन ने कहा नहीं मैं नहीं कहूंगा वो बहुत जो स्वर्ण मैंने किया नहीं माना तो जा तुम हिंसा बन जाओगे अब मैंने पुरुष पड़ा नहीं जाएगा हिंसा बन जाएगा ठीक है सावधान कर लिया पुरुष ने बोला मैं तो देखा इन वास्ते हमारे वंश ये है पैदा करने वाली दादी माँ है अब दादी माँ को मैं लुगाई कैसे बनाऊ के स्वर्ग में ही काजा नहीं है ये काजा मृत्यु लोक का है यहाँ काजा नहीं मैं तो मृत्यु लोक का ही हूँ जो वृंदा बना तो हिंसा बनावा था वो बना था खूब बजा था उत्तरा को ऐसा सुंदर सिखाया गाना बजाना उत्तरा बड़ी खुश हो जब पता लगा ना राजा विराट को कि ये पांडव है बस राज बीत गए तो मैं उसके पद प्रकट हो गया तब कहा मैं अर्जुन को बनाऊंगा ये मेरी कन्या दूंगा मैंने आपका अपराध किया। अर्जुन ने कहा मेरी शिष्य है मैंने सिखाया है इसको मेरी लड़की की तरह है मैं कैसे ब्याह करूं जो बेटे को दिया अर्जुन का बेटा था उसको पढ़ना है वही महाराज ऐसे भक्त थी भगवान की द्रौपदी की सब जानते हैं इसे जानते नहीं लोगों को पता नहीं है उत्तरा उत्तरा नाम था उसका वो अर्जुन के पुत्र बधु हुई बेटे ने पढ़ना मारी बेटी की तरह है मेरे बेटे को ब्याह दो तो बेटी की तरह रहेगी मैं नहीं ब्याह मैं ब्याह कर सकूं मारी तो शिष्य आया मैं चेली मैंने सिखाया इसको मेरी बेटी की समान है मेरे पुत्र की बहू तो मेरी बेटी की समान ही होगी पुत्र भद्री भगनी सुतनारी सुनकन्या समीचारी तो बाबू ने करना दिया। वह इतनी विलक्षण थी महाराज, पांडवों का सबका दास कर दिया, पांडवों के पांचों पुत्रों को रात्रि में सोते हुए को कत्ल कर दिया। किसने? अश्वत्थामा ने, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, उसने मार दिया। पांडवों का वंश चला गया, एक उत्तरा के गर्भ में भाग रहा, उत्तरा के गर्भ में भाग रहा, पहला ही पहला बार 16-17 वर्ष के उम्र में मर गया। और अभिमन्यु भी मार दिया उसने, जब मारने का उसने चलाया शस्त्र। अश्वत्थामा ने शस्त्र चलाया कि पांडवों का वंश नष्ट करना, वंश नष्ट कर देना है। बालकों तो सोते हुए मार दिया, अरे घर में मार दिया, घर में दोष्ट में दम मरंग संतान बीज गुरु पांडवा नाम, कुरु पांडवों का छंदन बीज गुरु पांडवा नाम। क्या है ध्रुव रक्षिता में जिताया मैं सब रही। तो वह हमारा इतनी थी अपना वंश रखने के लिए मेरे बगल नष्ट नहीं हो जाए। द्रौपदी से कम नहीं थी, द्रौपदी की बहू थी, द्रौपदी से कम नहीं थी। कुक्षिंग रात तक बड़ी श्रद्धा गर्भ में सुष्ट से हो जाए, सुबह की तरह सुष्ट है। आत्म चक्र भगवान आत्म चक्र लिए गदा लिए करते हैं संतान बीज गुरु पांडव जुगो कुक्षिंग आत्म चक्र मातु समय शरण गदाया। ऐसी थी मैं उतरा मेरे बड़ी शरीर मर जाओ संतान बीज एक संतान आई है, अगर ये मर जा तो करो पढ़ना स्वर्ण संतान मिले, सब कोई भी नहीं एक ही जाएगा। ये नहीं मरना चाहिए, भगवान रक्षा करी। दो तरफ का था, एक जगह मर गया था, मरे हुए जीवाया यार यहाँ जीवाया इस जगह में। ऐसी उतरा थी विराट राजा की बेटी नहीं वहा उतरा, अर्जुन ने सिखाया विराट बजाना। तो वह रहे अपने गुप्त होकर के, तो युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज था ना यक्ष बना हुआ प्रश्न पूछा, सब जीवा सब सब जीवा तुम्हारी परीक्षा लगी देगा किसको जीवा में धर्म में चला। ऐसे आफत में धर्म का त्याग नहीं किया, मेरी माँ प्रथा तो मैं हुई, मेरी माद्री का मेरी माद्री माँ का भी साथ नहीं है, तो नकुल हो गया सचिव तो नकुल दिए जाए, तो दोनों माँ दो बेटा बचेंगे संसार में, तो एक मेरी माद्री का बेटा होना चाहिए। माँ कुंती का तो मैं हुई, माद्री का बेटा नहीं है। और राजी हो गया, राजी में सब दिवा दिया, नामकरण कर दिया, अब जाओ और वरदान दे दिया, तुम्हारा कोई नहीं फिसार से जाओ। इसलिए तो ज्ञान क्या है, ज्ञान इतना ही है ये नहीं रहने वाला है। ज्ञान नाम क्या, ये संसार नहीं रहने वाला है, रहने वाला तो आत्मा शुद्ध है, आत्मा रहेगा, ये ज्ञान है। इतनी बात है, जो पहले था वो नहीं रहा, अब आ रहे फिर नहीं रहेगा, तो संसार में नहीं नहीं सत्य है, ये संसार नहीं है, नहीं था नहीं नहीं। आपकी हमारी पहचान नहीं थी और फिर पहचान नहीं रहेगी, नहीं रहेगा, नहीं ही सत्य है संसार में, संसार में सत्य जागत नहीं। इस बात को पहचान लेना ज्ञान तत्व ज्ञान है, ऐसी बात है। तो वो असन महामोह में कटाए ये बात है। तो बात पर बात आ गई, जो चतुर्ने के बात में बात जो केले के पात में पात में पात, जो सफर की बात में बात में बात। बाबो में बैठा ये बात। तो भाई ज्ञान इतना ही है, आप सब ज्ञानी हो जाओ, तत्व ज्ञान सब ये सब भाई, पहले था वो आज नहीं रहेगा, अब है वो आगे नहीं रहेगा, इतनी बात है। कितना बड़ा ज्ञान बताओ, कैसी सच्ची बात है, ये नहीं रहने वाला है, हरदम रहने वाला आत्मा है, ये धारण वाला। क्यों पंडित क्या बात है? किस बढ़िया बात, ऐसी बात सुनाऊं मैं, बोलो। उत्तरी बात है पर भी सारे तेरा जी हो गया, बस माँ रोटी मिल जाएगी। ऐसा जी हो गया नहीं है तो रोटी ऐसी हम नहीं कहते संतान का चारा उदा छटकारिया कूड़ा धूले हाथ पत्र चीगड़ो जब हमें आए बयान साथ जना पत्र चीगड़ा हुए तो सब सब बातें कहते राजी हो जाए रोटी दे बार पेट भर जाए कल थोड़े में सुनने को मिल गई मारे बातों ने भर ले रोटी मिल गई रोटी हो गई खेल खत्म हो पैसा जब खेल खत्म हो पैसा जब खेल खत्म हो पैसा जब किसी मौज की बात है ऐसी बढ़िया बात है बोलो कैसी ऐसी बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 7 मार्च 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।